سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار رحمت نے پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تلم جان فدا، سرکار پہ تلم جان فدا، سرکار پہ تلم جان فدا، سرکار پہ تلم جان فدا، سرکار سنانے کے قابل نمو ہے تمہارے، دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل دے جہنم میں جانے کے قابل تم اس کے طرف دار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، سرکار ہم کبھی نہ اخبار پڑھ نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار جو فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن میں جاؤں گا پڑھ کر، میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن میں جاؤں گا پڑھ کر، آپ بہت شرف ملتا سا آیا، بہت شرف ملتا سا آیا، سرکار توجہ فرمائے۔ سرکار جو فرمائے ہیں جاؤ کہے گوا فرت ہو کبھی شان کریموں کی لڑکی ہے سرکار ہر گواروں میں ترسے ادب کہاں یہی بھی کے بڑی پڑے تجھ سے چھپا تو کرے کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ پائیں گے سرکار میں جانا ہے حاجت اگر کی ہے سرکار سرکار سرکار ہم کبھی نوں گے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں آپ کے آقا پد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ہیں ٹکڑوں کے ہیں یہی کے بلے رخ کدھر کرے کسے کس کا بھول لگے یار بھی کسی سے توقع نظر کی ہے یہ منہ اور تیرے حضور اس پہ حیائیاں اس پہ حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خوزر گزر کی ہے سرکار سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے آیا ہو بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرما تمہارے ہوتے ساتھ درد دکھ کسے کہو پیارے شفیع آسیہ تم ہو وکیل مجرم تم ہو آیا وہ بہت شرمندہ سا آیا وہ بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے فریادی ہے عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سو آنسو ہے فریادی عرض کرو ہچکی ہچکی دھڑکن دیتی ہے